Nie pamiętam nic, prawie nic. Kto mnie pozostawił tu? Nie wiem i nie chcę. Nadlatują stada słów, stada psów. Wierzę ciągle.